Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Halina't magsaya, sige walang pipigil. Tayo'y sabay-sabay, itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Nana eyo eyo, nana e. Nana eyo eyo, nana e. Nana eyo eyo, nana e. Nana eyo eyo, nana e. Masaya. Hype! Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Seksihan mo pa. Grabe, daling-dali. Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Seksihan mo pa. Tayo'y magsasaya. Para